ำคมชวนคิดสถานที่ที่ควรปฏิบัติธรรมที่สุดคือที่นี่เวลาที่ควรปฏิบัติธรรมที่สุดคือเดี๋ยวนี้โดย The Prior Things order for the world spontaneously if there be not order for the better designedly. ตามธรรมชาติแล้วสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลงต่ำหากไร้ซึ่งเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยฟรานซิสเบคอนพอดความโดยสิลิน The only thing you take with you when you are goneIs what you left behind. สิ่งที่คุณนำไปได้ยามตายจากก็คือสิ่งที่คุณเคยทำไว้โดยจอห์นออสตินสรรหามาฝากโดยแคท True for long is the same as waiting for that. มัวแต่รอโชคก็เหมือนกับรอความตายนั่นแหละโดยภาษิตญี่ปุ่นโดยพริมา Time is the most valuable thing a man can spend. เวลาเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์มีอยู่โดย Real Life Preacher สรรหามาฝากโดยสิลินถอดความโดยคนไกรวัด Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. จงเลือกทำงานที่ท่านรักแล้วจะพบว่าชั่วชีวิตนี้ท่านไม่ได้ทำงานเลยสักวันโดยคงจื้อถอดความโดยศิราพรอภิรัตโยนิโสมนสิการการทำงานให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยหลักอิทธิบาท4ซึ่งข้อแรกก็คือฉันทะมีความพอใจในงานนั้นโดยศิราพรอภิรัตบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต